Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Enbiya suresi 73. ayeti kerimesinden başlayacak. Önceki okuduğumuz ayeti kerimelerde suremizin adı Enbiya, Peygamberler suresi. Pek çok peygamberden bahsedilmişti. Okuduğumuz son 72. ayette de İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u da ihsan ettik. Bunların hepsi temiz ve dürüst kişiler. Hepsi de peygamberdi demişti Rabbimiz. Bugünkü okuyacağımız 73. ayet-i kerimede ise وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ينَ Rabbimiz buyuruyor ki ve onları öyle rehber ve önderler yaptık ki buyruğumuzla toplumu doğru yola sevk ederler ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz konusunda duyarlı ve devamlı olmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Evet, peygamberlerin özelliklerinden bir kısmı sayılıverdi burada. Onlar öyle rehberdir ki, onlar öyle liderdir ki, onlar öyle önderdir ki, onlar Allah'ın buyruğuyla, vahiyle toplumu doğru yola sevk ederler. Eğri yollara değil, doğru yola sevk ederler. Allah'ın gösterdiği ve gönderdiği yola sevk ederler. Başka yollara değil. Onlara hayırlı işler yapmayı emrederler. Hayırlı işler yapın, şerli işlerden uzak durun derler. Hayırlı işler karşısında duyarlı olun, hayırlı işler karşısında yarış yapın, şerli işlerden uzak durun derler. Peygamberlerin görevleri bunlar. Ayrıca o peygamberler toplumlarına ve ikame salah, namazın da ikame edilmesini emrederler. 7'den 70'e namaz, evde namaz, çarşıda namaz, pazar yerinde namaz, resmi dairede namaz, fabrikada namaz, yolculukta namaz, yolculuk dışındaki zamanlarda namaz. Namazın ikamesi bu. Bir yerde bir kimsenin Müslüman olup olmadığı neden belli olur? Bir namaz vakti geçince bakarız, namaz kılıyorsa o Müslümandır, değilse, namazını ikame etmiyorsa o Müslüman değildir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de namazı ikame ederler diye söylüyor. Namazı kılarlar diye geçmiyor. Yusallûne salâh geçmiyor. Daima yukîmûne salâh veya burada geçtiği gibi ve akrama sala. Namazı ikram ederler. Namazı dik tutarlar. Günlük 5 vakit namazı görüntülü olarak sergilerler. Her zamanda ve her zeminde namazlarını kılarlar. Müslüman olmam namaz kılmamı gerektiriyor. Müslümanlar namaz kılarlar. Müslüman olmayanlar namaz kılmazlar. Dolayısıyla günlük 5 vakit namazı Müslüman kılacak. Müslümanım diyorsa namazı mutlaka kılacak. Müslüman olmayanlar namaz kılmıyorlar. Biz Müslümanlar namazı ikame ediyoruz. Nerede? Yolculukta. Otobüste gidiyoruz. Namaz vakti geldi ve geçmek üzere. Otobüsün şoförüne varıp diyeceğiz ki kardeşim ben namaz kılacağım. En yakın petrolda veya müsait bir yerde dur. Ben orada namaz kılacağım. Namazın ikamesi bu. Evde namazı ikame etmek, evdeki genç ihtiyar herkesi namaza kaldıracağız. Kalkın namaz. 7 yaşından küçük de olsa alıştırmak için namazı emredeceğiz ona. Daha ileride kılar, aklı başına gelince kılar demeyeceğiz. 7 yaşında emredeceğiz. 10 yaşında namazı kılmaz ise dövebileceğimizi emir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evde namazın ikamesi bu. Fabrikada, işletmede ikame nedir? Mesai saatlerini namaza göre ayarlamak. Öğle namazı esnasında yemeği denk getirip hem yemek hem namaz. İkindi namazı esnasında çay molasını denk getirip hem çay hem namaz denilecek. Yani toplumda namazın ikamesi bu. Namazlarını ikame ederler. Namazlarını, dinlerinin ilk emri olan namazlarını, dinlerinin direği olan namazlarını toplumda daima gösterirler. Resmi dairede namaz, ezan okunduğu an her şey bırakılacak. Veznedar kasasını kilitleyecek, diğer memurların hepsi de hemen namaz için seferber olacaklar. Yani namazın ikamesini de emretmişler tüm peygamberler. Onlar öyle önderdir, öyle liderdir ki hayırlı işler yapmayı ve namazı toplumda Müslüman olmanın belirtisi olan namazı da ikame etmeyi emretmişler. Ayrıca ve ita'e zeka, zekatı vermeyi de emretmiş o peygamberler. Zekat mali bir sorumluluktur, mali bir ibadettir. Parası olan zekatını verecek. Ticaret eşyası olan, altını gümüşü olan zekatını verecek. Birileri öyle diyordu bir zamanlar. Ben istediğin kadar namaz kılayım ama bana para ver deme diyordu. Ben zekat vermek işime gelmiyor. Fitre vermeyi bile senede bir sefer en düşüğünden vermeye çalışıyorum. Sene boyu içimden çıkmıyor acısı diyordu. Vereceği 5 lira 3 lira bir fakirin yiyeceği para onu bile vermek istemiyor. İşte Rabbimiz bedeni ibadetlerimizden olan namazı bize ikame etmemizi emir buyurduktan sonra tüm peygamberler bu görevi üstlenmişler ve bu görevi yapmışlar. Arkasından da ve ite zeka, zekatı vermeyi de toplumlara emretmişler. Allah'ın sana verdiği mal varlığını başkalarıyla paylaşacaksın demişler. 40'ta birini vereceksin, 39'u yine senin oluyor. İslam'ın vergi sistemi en fazlası 5'te 1 ile başlıyor. Madenlerin, definelerin zekatı. Bir maden ocağın varsa veya yer altından bir define ve hazine bulmuş isem onun 5'te 1'ini vereceksin. Tarlada çıkan ürünlerin 10'da 1'ini vereceksin. Yine 9'u senin. Define buldum, 4'ü senin. 1'ini vergi olarak veriyorsun. Kum ocağı, taş ocağı, kömür ocağı işletiyorsun. Yine 1'ini vereceksin, 4'ü yine senin. Tarladan çıkan mahsuller ve ürünler Allah tarafından sulanmış ise, sen sulama için bir harcamada bulunmamış isen, 10'da 1'ini vereceksin, 9'u yine senin. Veya sulama teşkilatını sen kurmuş isen, kuyudan suluyorsan veya değişik sulama sistemleriyle suluyorsan, bir masraf etmişsen, 20'de 1'ini vereceksin. Bir de 40'ta 1'lik zekat var, ticaret malları, altın, gümüş gibi şeyler, 39'u yine senin. İşte Müslüman mutlaka bunlardan birine malik olursa, sahip olursa 5'te 1, 10'da 1, 20'de 1 ve 40'ta 1 olarak zekat verecek. Bir başkasıyla malının 40'ta 1'ini, 20'de 1'ini, 10'da 1'ini, 5'te 1'ini paylaşacak. Bu da peygamberlerin toplumlarına emrettiği özelliklerden, İslam'ın özelliklerinden biri. وَكَانُ لَنَا عَابِد۪ينَ Evet, o peygamberler daima bize kulluk ederlerdi. O peygamberler daima bize ibadet ederlerdi. Kişinin kulluk ettiği şey nedir? Kişi neye kulluk ediyor, neye ibadet ediyor? İşte onu da öğrenmiş olduk. Kişi Allah'a kulluk edecek. Allah'a ibadet edecek. Ayarını Allah'tan alacak. Allah'a göre yaşayacak. Bunun adına ibadet ve kulluk diyoruz. Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre yaşamaya kulluk diyoruz. Herkesin bir kul olduğu yer var. Herkesin kul olduğu ve ayar aldığı bir yer var. Kimileri Washington'dan alıyor ayarını. Kimileri Tel Aviv'den alıyor ayarını. Kimileri Kabe'den, Kabe'nin Rabbinden alıyor ayarını. Biz peygamberlerin yolundan giderek Kabe'nin Rabbinden alacağız ayarı. Onun gönderdiği son peygamberden ve son kitaptan alacağız ayarı ki bu şekilde yaptığımız her şey, içki içmiyorsak bu ibadet olacak. Faize bulaşmıyorsak bu ibadet olacak. Namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak, hacca gidiyorsak bu ibadet olacak. Dolayısıyla biz Allah'a ibadet ediyoruz. O peygamberler de hepsi Allah'a ibadet eden, Allah'a itaat eden, ayarlarını Allah'tan alan kimselerdi. 74. ayet, Enbiya suresi 74. وَلُوْطًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِسَ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ Evet, peygamberler resmi geçidi, Enbiya suresi. Ve Lut'a da doğru ile eğrinin seçiminde sağlam bir muhakeme yetkisi ve ilim verdik. Ona da peygamberlik verdik. O da iyi kötüyü ayırt edebilecek kapasitede ve kabiliyette biriydi. Tüm peygamberler seçkin insanlardır. Zeka kabiliyet yönünden seçkin, aile yönünden, nesep yönünden, soy-sop yönünden seçkin, insanların kendilerinden nefret edecekleri tiplerindeki bir bozuklukta olmayan bir seçkinlik. Her peygamber toplumun nazarında, toplum içerisinde kendisinden nefret edilmeyecek şekilde güzellikte, soyu sopu düzgün, ve insanlar arasında da akli dengesi yerinde olan, muhakeme yetkisi olan, ilmi olan kimseler. İşte Lut da aynı şekilde, bu şekilde ilimle donatılmış. O Lut'u çirkin davranışlar ortaya koyan bir toplumun elinden kurtardık. Homoseksüellik, oğlancılık denilen bir illet. O güne kadar yeryüzünde olmayan, sadece Lut toplumunda olan bir özellik. Bu toplum içerisinde yıllarca yaşadı. Rabbimiz o peygamberini de o toplum içerisinden kurtardı. Onları da yerin dibine batırdı. Üzerlerine de ayrıca gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırmış oldu. Evet, Lut peygamber de o toplumun elinden kurtuldu. Şüphesiz ki onlar kötü, doğru yoldan çıkmış, ahlaksız bir toplum idi. Yeryüzünde o güne kadar olmayan, kötülükleri işleyen bir topluluk idi. O topluluk arasında yıllarca yaşayıp peygamberlik görevini yapan Lut peygamberi de biz onların arasından çıkarmış ve kurtarmış idik. 75 وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ Ve Lut'u da rahmetimizle kuşattık. Rahmetimizle kurtardık. Çünkü o gerçekten dürüst ve erdemli kimselerdendi. Peygamberlerini Allah kötülük yapan toplumlar içerisinden kurtarıyor. Nuh peygamberi gemi içerisinde kurtardı. Gemiye bin, müminleri, Müslümanları da bindir. Hayvanlardan da erkekli dişili birer takım al ve kurtulacaksınız. Böylece kurtuldular. Yerden su fışkırmaya başladı. Gökten de yağmur yağmaya başladı. Yağan her bir yağmur damlası, yerden fışkıran her bir su parçası Nuh Aleyhisselam'ı ve Müslümanları kurtarmaya, diğerlerini yok etmeye yönelikti. Her bir damla Nuh'u kurtarıyor, Müslümanları kurtarıyor, diğerlerini boğmak üzere yağıyordu ve yerden fışkırıyordu. İşte Lut Aleyhisselam da kendi toplumu içerisinde bu şekilde kurtarıldı Allah tarafından, Allah'ın rahmetiyle selamete çıkarıldı. Diğerleri de yerin dibine batırmış oldu. 76. ayet. Ve Nuhan iznada min qablu festecebna lehu feneccaynahu ehlehu minel kerbil azim. Nuh'u da hatırla. Yeryüzünde Hazreti Adem'den sonra insanlığın ikinci babası sayılan, bu şekilde hatırlanan Nuh'u da hatırla. Hani o İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı, dua etmişti. Biz de onun bu yakarışına cevap vermiş, onu ve onunla beraber olanları büyük bir felaketten kurtarmıştık. Evet, 950 sene peygamberlik yapmış, toplum iman etmemiş. İman eden insan sayısı 40-50 kişi. Gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. 950 sene bir toplum içerisinde peygamberlik yapacaksın. İnanan insan sayısı sadece ve sadece 40-50 kişi. Böyle bir peygamber, o da insandır, o da zayıftır, o da acizdir. Yalvarıyor, yakarıyor, ya Rabbi, bunların doğanları dahi kafir, fasık, facir doğuyor. Ne yapacaksan yap. Allah da gemi yapmasını emir buyuruyor ve gemi yaparak müminlerle Nuh o gemide kurtuluyor. Diğerleri de tufan içerisinde boğulup gidiyorlar. 77. ayet. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Evet. Onu ayetlerimizi yalan sayan bir topluma karşı yardım edip onların intikamını aldık. 950 sene peygamberlik yaptığı toplum içerisinde Allah intikamını böyle aldı. Siz mi bu peygambere inanmadınız? Sizi yerden fışkırttığım sularla, gökten yağdırdığım yağmurlarla, her tarafı sularla kaplayacağım ve sizi boğacağım. Yüksek tepelere çıkarım, yüksek ağaçlara çıkarım, yüksek dağların başına çıkar ve kurtulurum demeyin. Bu su her tarafı kaplayacak ve hepinizin işi bitirilecektir. Böylece Rabbimiz intikamını aldı o toplumdan. Siz mi bu 950 sene peygamberlik yapan Nuh'a karşı çıktınız, karşı geldiniz? Dolayısıyla sizden intikamımı böylece alıyorum dedi Rabbimiz. Yerden su fışkırttı, gökten de yağmur yağdırdı. Şüphesiz ki onlar kötü bir kavim idi. Biz de hepsini olduğu gibi tufanda boğuverdik. Gemiye binenler kurtuldu, onun dışında kimse kalmadı. Nuh peygamberin evladı dahi o sular içerisinde boğulan kimselerden olduğu, çünkü o da iman edip gemiye binenlerden olmamıştı. Evet, böylece Lut ve Nuh peygamberler de gözümüzün önüne sergilendi. Ümmetleriyle birlikte başlarına gelenler hatırlatıldı. Gündem maddesi olarak Lut'u da Nuh'u da öğrenmiş olduk. Şimdi 78. ayet-i kerime ile değişik bir peygamber. Peygamberler silsilesinin zincirinin değişik bir halkası. Ve Davud'a ve Süleyman'a iz yahkumani fil hars iz nefeşet fihi ganemul kavm ve künnâ li hukmihima şahidîn. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Gündeminde Davud ve Süleyman'da olsun. Pek çok kişileri hatırlıyorsun. Sanatçı adı altında pek çok kişileri biliyorsun, tanıyorsun. Futbolcu adı altında pek çok kişileri tanıyorsun, biliyorsun. Ama sen Davud'dan, Süleyman'dan haberin yok. Onlar kimdir? Kur'an'da hangi surelerde bahsedilir? Hangi özellikleriyle anlatılır? Bunlar hem peygamber hem de devletin yetkili makamında olan, idarecisi durumunda olan kimseler. Bunları da hatırla. Allah bunlara ne imkanlar vermiş? Diğerlerine vermediği ne imkanlarla donatmış bunları? Bunu da öğren, bunu da bil, bunu da hatırından çıkarma. İz yahkumani fil hars, iz nefeşet fihi ganemul kavm ve künnâ li hukmihim şahidîn. Evet. Bir vakit bir soru sorulmuştu. Evet, bir kavmin koyunlarının yayıldığı ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Yani birilerinin koyunları, 100-200 tane koyun, bir sürü koyun birilerinin tarlasına girmiş. Tarlada hiçbir mahsul ürün kalmamış. Soruyorlar, siz hem devlet yetkilisiniz hem de peygambersiniz. Verin bunun cevabını. İkisi de iki ayrı cevap veriyor. Rabbimiz bu Süleyman'ın ve Davud'un verdiği cevaplara da biz şahidiz diyor. Onların verdikleri cevabı da biz biliyoruz diyor. Yani onlara bu şekilde hüküm verme yetkisi de vermiş Rabbimiz. Hem saltanat sahibi, hem o günkü idareci durumunda, hem de peygamber. وَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْبًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Evet. Hakimlik, hakemlik görevi de verilmiş bunlara. Meseleleri halletme yetkisi de verilmiş, kabiliyet de verilmiş. Bunlar toplum içerisindeki insanların dertlerini, insanların sordukları soruları da hallediyorlar. Onlara göre hüküm veriyorlardı. İşte 79. ayette de Rabbimiz buyuruyor ki biz o meselenin çözümünü gerektiren hükmü Süleyman'a anlattık ki her ikisine de ayrı bir hüküm, ayrı bir bilgi verdik. Davut'la beraber tesbih etsinler diye dağları ve kuşları boyun eğdirdik. Evet, biz idik bunları düzenleyen, biz idik bunları yapanlar. Davut peygamber yeryüzünde zırh yapma sanatını, yani çelikten yelek örme sanatını, küçük küçük zincir parçalarından insanın giyeceği ceket ve yelek yapma sanatını Allah ona öğretmiş. İnsanlar Davud peygamberden sonra bellemişler bu işi. Evet, demir elinde hamur gibi istediği şekilde geliyor ve istediği şekli verebiliyordu Davud peygamber. Evet, bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Evet, Rabbimiz bu şekilde Süleyman peygambere de, bu şekilde Davud peygambere de değişik hükümler vermiş, değişik şekillerde hüküm verme özellikleri vermiş. Onlar da zırh sanatı yapmayı belletmiş Davud aleyhisselama. Davud'la birlikte dağlar ve kuşlar onun okuduğu zebura eşlik ediyorlar. Sesi çok gür ve güzel olduğu için kuşlar dahi onun sesine dayanamayıp süzülüyorlar ve onu dinliyorlar. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُخْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Evet. Davud'a insanlar için savaş malzemesi olarak zırh yapma sanatını da öğrettik. Yani Davud da Allah tarafından kendisine öğretilen zırh yapma sanatını öğrendi ve zırh yaptı. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Yani Allah'ın size verdiği, sizden önceki insanlara, toplumlara vermediği bir nimettir bu. Buna şükrediyor musunuz? Davud'dan sonraki gelen insanlar zırh yapmayı ondan bellediler. Buna şükrediyorlar mı? Bu yolda gidiyorlar mı? Bu yolda devam ediyorlar mı? Allah'ın bellettiği bu sanatı, bu ilmi, bu icadı, bu buluşu devam ettirmek suretiyle Allah'a kulluklarını ifa ediyorlar mı? 81. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِم۪ينَ Süleyman'a şiddetli esen rüzgarları da boyun eğdirdik. Onun emriyle mübarek kıldığımız yere doğru eser giderdi. Çünkü her şeyin aslını ve gerçeğini bilen biziz. Süleyman peygamberin emrinde rüzgar. İstediği şekilde rüzgara emir veriyor, istediği yere gidiyor. Bir aylık yolu bir günde alıveriyor. Uçak yok, füze yok ama rüzgar emrinde. İstediği yöne Allah estiriyor ve onu götürüyor. Mahiyetiyle birlikte, götüreceği kimselerle birlikte. İşte Rabbimiz her şeyin aslını ve gerçeğini bilmesi ve böylece de peygamberlerinden birilerine kimseye vermediği saltanatı vermesini de görmüş olduk. Süleyman peygamberin emrine de rüzgar verilmiş. O rüzgar istediği yere doğru eserek işlerini görüyordu Süleyman peygamberin. Başka Süleyman peygamberin emrine verilen şeyler sayılmaya devam ediyor. 82. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Şeytanlardan da onun için dalgıçlık edenleri ve daha başka işler görenleri de baş edirdik. Nice şeytanlar da Süleyman'ın emrindeydi. Kimileri dalgıçlık yaparak denizin dibine iniyor, oradan inciler, mercanlar toplayıp geliyor, Süleyman peygamberin yaptığı o muhteşem binaya malzeme olarak katkıda bulunuyorlardı. Evet, şeytanlar bile emrinde, rüzgar bile emrinde, hayvanların da dilini anlayan biri. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ Evet, onların disiplinli bir şekilde vazife yapmalarını da sağlayan bizdik. Muhafaza eden de bizdik. Evet. 83. ayet. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Eyyub'u da hatırla. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şöyle yakarmıştı. Başıma bu dert geldi. Sen merhametlerin en merhametlisin ya Rabbi. Evet. Eyüp peygamber de çok sıkıntılı anlar yaşadı. Müptela olduğu hastalıktan dolayı çoluk çocuğunu ve mal varlığının çoğunu kaybetti. Ama Rabbimiz merhametlerin en merhametlisi olduğu için onun da duasını kabul etti de evet 84. ayet فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِد۪ينَ Derken biz Eyüp peygamberimizin de duasını kabul ettik. Onu çektiği dertten kurtardık. Ve katımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de ibret ve hatıra olmak üzere ona ailesini onlarla beraber hastalık dolayısıyla kaybettiklerinin bir mislini de verdik. Çok zengin bir peygamber. Personeli çok, çoluk çocuğu çok. Dolayısıyla halkın hayrına işler yapıyor. Ama bu hastalıktan dolayı kaybetmiş. Mal varlığını ve personelini kaybetmiş. Ama Allah bu hastalığına şifa verdikten sonra eski mal varlığını fazlasıyla vererek yine onu o zenginliğine çıkarıyor. Rabbimiz bildiriyor bunları bize. Bunlar gayb haberleridir. Bildirdiği bu gayb haberleriyle Eyüp peygamberin de Allah tarafından hastalığından sonra tekrar o mal ve can varlığına kavuştuğunu öğrenmiş oluyoruz. Bütün bunlar da vazikrar ile abidiyim. Evet. Kulluk edenlere bir hatıra, Allah'a ibadet edenlere, ayarını Allah'tan alanlara bir ibret ve hatıra olmak üzere meydana getirilmiş olaylardandır, işlerdendir. Peygamberler resmi geçidi devam ediyor. Eyüp peygamber de anlatıldıktan sonra Rabbimiz buyuruyor ki 85. ayette ve İsmail ve İdris ve Zelkifil kullun minas sabirin. Evet, peygamberler resmi geçidinden silsilesinden birkaç halka daha İsmail peygamberi, İdris peygamberi, Zülkifil peygamberi de hatırla. Onları da gündeminde gündem maddesi olarak kabul et. Ne yapıyordu onlar? Ne ediyordu onlar? Onların durumları neydi? Evet, hepsi de her türlü sıkıntıya göğüs gelen sabırlı peygamberlerdendi. Evet, 86. ayet. وَاَدْخَلْنَاهُمْ ف۪ي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ. Bu yüzden o peygamberlerin hepsini rahmetimizle kuşatmıştık. Gerçekten de onlar dürüst ve erdemli kişilerdi. Allah rahmetiyle onları kuşattı. Onlara inanmayan, itaat etmeyen toplumları da hepsini değişik ordularıyla yok etti. Kimisini Nuh tufanında olduğu gibi sularla, kimisini Lut gibi yerin dibine batırmakla, kimisini Ad kavmi gibi rüzgarla, kimisini Semud kavmi gibi bir sarsıntı, bir patlama, bir sayhayla yok ediverdi Rabbimiz. Evet, 87. ayet. وَزَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kendisini balığın yuttuğu Yunus'u da hatırla. Hani o bir vakit toplumuna kızarak gitmişti. Allah'tan emir almadan, Allah'ın emrini beklemeden, Allah sen bunları terk et ve buradan kaybol demeden kızarak Allah'tan emir almaksızın o toplumun bulunduğu mıntıkada ayrılmıştı da sahile varıp bir gemiye binmişti. Ama Allah'tan emir almadan yaptığı için Allah onun başına bakınız neler getirdi. Toplumuna kızarak gitmişti. Bizim kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı, toplumunun arasından kaçmakla kendisini kurtaracağını zannetmişti. Nihayet bir gemiye bindi. Gemide kura atıldı. Fazlalık var, bir kişinin atılması lazım. Kim olsun kura attılar, bu peygambere çıktı. Ve nihayet atıldı. Atılır atılmaz balığın karnında karanlıklar içerisinde kaldı. Ve orada şu duayı yaptı. Senden başka gerçek ilah yok. Sınırsız kudret ve yüceliğinle sen her şeyin üstündesin. Doğrusu ben yapılması gerekeni yapmamak suretiyle kendime haksızlık edenlerdenim diye dua etmişti balığın karnında. Yani senden izin almadan toplumumu terk ettim. Senden bir vahiyle bu toplumu terk etmem emredilmeden kızarak ben bu işi yaptım. Başıma da bunlar geldi. Şu anda ben balığın karnındayım diye orada La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin duasına devam ediyordu. Şu anda Müslümanlar Yunus peygamberin bu duasına da devam etmeliler. Peygamberlerin duaları Kur'an'da. Biz de zulmediyoruz her an kendimize. Nefsimize zulmediyoruz. Allah'ın kitabıyla hayatımızı ayarlamamak suretiyle. Allah'ın kitabına 24 saatimizde bir saat, yarım saat bile ayırmamak suretiyle zulmediyoruz. Evet. Biz de zalimlerdeniz. Biz de haksızlık edenlerdeniz. Biz de yaratılış gayesi dışında yaşayanlardanız. İşte Yunus peygamber de balığın karnında bu duayı yapmıştı. Biz de kendimize, toplumumuza, çevremize zulmederek İslam'ı öğrenmemek suretiyle, onlara da öğretmemek suretiyle zulmediyoruz. Bu duaya devam edelim ve zulmetmemeye, haksızlık etmemeye, yaratılış gayesi dışında yaşamamaya çalışalım. 88. ayet فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ. Balığın karnında bu duaya devam etti. Ya Rabbi sen bilirsin. Ben suçumu itiraf ediyorum. Bunun üzerine biz de onun bu duasını kabul ettik. Onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Balığın karnında adam kurtulur mu? Mümkün mü bu? Allah dilerse kurtarır. Allah dilerse balığa emir verir. Balık da onu sahildeki büyük yapraklı bir ağacın altına bırakıverir. Allah dilerse yakan ateşe İbrahim'i yakma diye emir verir, ateş onu yakmaz. Allah dilerse yerden su fışkırtır, gökten de yağmur yağdırır ve insanları su içerisinde tufanla boğabilir mi? Boğar. Allah dilerse rüzgarını göndererek toplumları rüzgarla yok eder mi? Binaları, bağları, bahçeleri yok eder mi? Yok eder. İşte bu şekilde balığın karnındaki duasına da Allah icabet ederek onu da kurtarmış oldu. Evet, 89. ayet. Yine gündem maddesi olarak bir peygamber gündeme getiriliyor. Ve Zekeriya iz nâdâ rabbehu Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn. Evet. Zekeriya'yı da an, hatırla. Gündeminde, hayatında, toplumda yaşadığın şahıslar arasında veya hayatını özümseyeceğin, benimseyeceğin kişiler arasında Zekeriya da olsun. Onu da hatırla. Hani o bir vakit Rabbim beni tek başıma çocuksuz bırakma, ama çocuk vermesen de gam yemem. Çünkü sen varislerin en hayırlısısın. Her şeyim sana kalacaktır diye dua etmişti. Çocuğu yok, hanımı kısır. Mescidin görevlisi, kutsal mabedim görevlisi, oranın hizmetlerini yürütüyor. Yaşım ilerledi, çocuğum da yok. Bundan sonra bu hizmeti kim üstlenecek diye Rabbine yalvarıp yakarıyor ve bir çocuk istiyor. Bir çocuğum olsa da benden sonraki bu hizmetleri o yapsa, yapıverse diye Allah da onun duasını kabul ederek Zekeriya'ya çocuk veriyor. Yahya isimli bir evlat veriyor. İşte 90. ayette o gerçeği bildiriyor. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Kulumuz, peygamberimiz Zekeriya'nın duasını da kabul ettik. Ve ona Yahya isimli bir çocuk armağan ettik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli bir hale getirdik. Kısırdı, çocuk doğurmaz bir yapıya sahipti ama Allah onu da çocuk doğuracak bir yapıya getiriverdi. Gerçekten bütün bu anlatılan şahıslar hayır işlerine koşuşup yarışırlardı. Umarak, korkarak bize yalvarır ve derin saygı gösterirlerdi. İşte böylece peygamberler halkasından Zekeriya'yı da öğrenmiş olduk okuduğumuz bu sure içerisinde. Ona verilen kısır olan karısına, yaşlı vaziyetinde kendisine verilen Yahya'yı da öğrenmiş olduk ve bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Yani bugün Enbiya suremizin 73. ayet-i kerimesiyle 90. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Enbiya suremizin 91. ayetinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.